promocjami w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz za 1790. LED TV Toshiba 32 cale za 799. Laptop Lenovo, procesor Intel 4 giga, dysk 500 za 1499 i dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Makro dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. W urodzinowej ofercie banany Chiquita 3,99 za kiść. We wszystkich halach Makro zapłacisz kartą, a większość produktów dostaniesz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na laptopy, smartfony i tablety. Ponad 600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy. Nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 17 maja, samo południe. Serwis Trójki, Krzysztof Zyglewski. MSW zapewnia, sytuacja powodziowa jest pod kontrolą. Spodziewamy się stanów podkrytycznych. Dlatego resort zmobilizował dodatkowo 1000 osób. W Charkowie kolejna próba pokojowego rozwiązania kryzysu na wschodzie Ukrainy. Ruszają obrady okrągłego stołu. Dziś mogą Państwo zajrzeć w każdy zakamarek Trójki. Widzieliśmy pana Marka Niedźwieckiego i serwis informacyjny. Także niezłe wrażenie. Zapraszamy do 18. Powinno być już tylko lepiej. Sytuacja powodziowa na południu Polski jest pod kontrolą, zapewnia szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Spodziewamy się stanów podkrytycznych, to znaczy stanów, które nie przekraczają wysokości wody z roku 2010, ale się niebezpiecznie zbliżają do tego poziomu. Dlatego MSW do operacji antypowodziowej mobilizuje dodatkowo ponad 1000 osób, strażaków, policjantów i żołnierzy. Służby mają być w pełnej gotowości jutro o 7 rano. Minister Sienkiewicz przyznaje, że w zbiornikach retencyjnych jest miejsce na przyjęcie dodatkowej ilości wody. Ten system, którym w tej chwili dysponujemy, pozwala nam dość elastycznie reagować. Mamy jeszcze rezerwy, one nie są duże, ale jeszcze mamy rezerwy w zbiornikach na terenie południowej Polski. One są wykorzystywane w zależności od sytuacji. Myślę, że w przeciągu najbliższych 24 godzin spełnią swoje zadanie. W tej chwili w Małopolsce rzeki przekraczają stany alarmowe w 20 miejscach. Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje w 6 powiatach: myślenickim, suskim, nowosądeckim, tarnowskim, oświęcimskim i gorlickim. Najwięcej pracy nadal mają strażacy w powiecie suskim. Od początku intensywnych opadów interweniowali ponad 400 razy. Tych interwencji będzie jeszcze więcej, ponieważ dalej mamy zgłoszenia odnośnie zalanych piwnic domów mieszkalnych. Najtrudniejszą sytuację mieliśmy w Jordanowie, w gminie Maku Podhalański, jak i w Suchej Beskidzkiej. W Jordanowie rzeka Skawa zalała nam zakłady pracy, budynki mieszkalne. Czekamy jeszcze, aż poziom wody opadnie, aby można było wypompować wodę z piwnic. Mówi Łukasz Białończyk ze straży w Suchej Beskidzkiej. Jest dobra wiadomość. Według synoptyków opady będą słabnąć. Na Ukrainie właśnie rozpoczyna się drugie już posiedzenie okrągłego stołu. Negocjacje mają pomóc pokojowo rozwiązać konflikt na wschodzie kraju. Spotkanie poprowadzą byli prezydenci Leonid Krawczuk i Leonid Kuczma. Przy stole zasiądą m.in. premier Arsenij Jaceniuk oraz szefowie MSZ-u i MSW. Nie będzie jednak przedstawicieli separatystów, dlatego jak podkreślają obserwatorzy, szanse na przełom są iluzoryczne. Niewiele udało się też ustalić w czasie środowej pierwszej tury negocjacji. Strony zgodziły się co do konieczności przekazania większych uprawnień regionom oraz potrzeby kontynuowania obrad. Tymczasem na wschodzie Ukrainy nadal jest bardzo niespokojnie. Do wymiany ognia miało dojść na rosyjsko-ukraińskim przejściu granicznym. Z kolei w Ługańsku uzbrojona bojówka odbiła Waleria Bołotowa, gubernatora samozwańczej Ludowej Republiki Ługańskiej. Jak twierdzi służba graniczna, nad ranem zatrzymała ona jadącego z Rosji samozwańczego gubernatora obwodu ługańskiego Waleria Bołotowa. Poinformowano organy ścigania, w tym też sztab operacji antyterrorystycznej. Jednak w ciągu 2 godzin nikt nie przyjechał. Przybyło za to niemal 100 prorosyjskich bojowników. Doszło do walk i strzelaniny. Separatystom udało się odbić swojego przywódcę. Tymczasem zazwyczaj dobrze poinformowany ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk twierdzi, że żadnych walk nie było. Na miejsce sztab antyterrorystyczny wysłał 2 helikoptery, jednak zanim doleciały one, Walerii Bołotow opuścił teren przejścia wraz ze swoimi towarzyszami. Nie ma żadnych dowodów na to, że doszło tam do jakichś walk, a nawet na to, że było tam tak wielu rebeliantów. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Arcybiskup Wojciech Polak nowym prymasem Polski informuje nuncjatura apostolska. Papież Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Józefa Kowalczyka z posługi metropolity gnieźnieńskiego i mianował na to stanowisko dotychczasowego sekretarza generalnego episkopatu. Przy wejściu do Trójki prawdziwe tłumy. Dziś otworzyliśmy dla Państwa wszelkie zakamarki i pozwalamy podglądać się w czasie pracy. Ale nie tylko. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej czeka na Państwa m.in. Michał Margański w towarzystwie swoich gramofonów. No, zaplował, będzie płynie. Inni DJ robią tak. Skreczują. Ta muzyka powstaje na styku igły, która tutaj jest, i rowców. To jest dowód na to, że gramofon to jest tak jak gitara. To jest po prostu instrument. Proszę Państwa, unikatowy zestaw, stąd nazwa Skarbiec Trójki, naszych pamiątek, naszych memorabiliów. Jedna z większych pamiątek, niedźwiedź należący wbrew pozorom nie do Marka Niedźwieckiego, tylko do Artura Andrusa. Zapraszam cię. Jest! Słuchaj, będą potrzebne czy nie? Co najbardziej się spodobało? Chyba te wszystkie osoby, które słychać po drugiej stronie, zobaczyć je tak, poznać twarzą w twarz. Widzieliśmy pana Marka Niedźwieckiego i serwis informacyjny. Także niezłe wrażenie. Wyglądało to dość interesująco, jak się w końcu mogło połączyć głos z twarzą. To jest niesamowite uczucie, prawda? Tak, więc jak się zamknęło oczy, no to tak jak w domu. Państwu bardzo dziękujemy, zapraszamy do słuchania Trójki, zapraszamy do spotkań z nami. Dzień otwarty w Trójce do 18, a kolejny serwis za godzinę. Sobota w całym kraju pochmurna, wszędzie padało, pada lub będzie padać. Może też grzmieć. Na termometrach 15 stopni w Koszalinie, 18 w Warszawie, najcieplej w Lublinie 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład odkurzacz bezworkowy Samsung o mocy 2000 W z regulacją mocy w rączce i szczotką do parkietu za jedyne 279 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem stegonowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na zło. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen CLiZ z klimatyzacją i radiem CD już za 39 700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4 razy 25%. Citroen. Creative Technology. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy. Nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Już jest oferta miesiąca w perfumeriach Douglas. Czy wiesz, że aż 80% oznak starzenia możesz zredukować? Pielęgnacja przeciwstarzeniowa Blue Therapy od Bioterm. Bioterm. Odkryj głębie piękna. Już teraz przyjdź do Douglas po ofertę miesiąca. Skorzystaj z atrakcyjnej ceny kremu Bioterm Blue Therapy na dzień. A przy zakupie produktów Bioterm otrzymasz kosmetyczkę z zestawem 3 miniatur w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Nazywam się Mateusz Kusznierewicz i podpowiem, jak znieść limity w swoim biznesie. Pewnie myślą Państwo, o nie, zaraz powie, że trzeba postawić żagle albo płynąć pod wiatr. Nic z tych rzeczy. Wystarczy mobilny internet bez limitów od T-Mobile i od razu wypływamy na szerokie wody biznesu. No i się nie powstrzymałem. Korzystaj z mobilnego internetu dla firm bez limitów nawet przez 12 miesięcy. Wybierz tablet Samsung Galaxy Tab 31 i wysyłaj pliki dowolnej wielkości, skąd chcesz i ile chcesz. Więcej na T-Mobile.pl. T-Mobile. Sieć największych możliwości. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alergal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alergal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alergal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 9 minut po południu, zaczynamy Radiowy Dom Kultury. Dzisiaj wszyscy jesteśmy tacy bardziej profesjonalni, wciągnięte brzuchy, eleganckie oblicza. Agnieszka Szydłowska, ja jestem w naszym studiu na górze, w ciepłych warunkach, jest miło i przytulnie. A gdzie ty jesteś? Michał Nogaś. A ja też jestem w przytulnych i ciepłych warunkach. To jest najbliższa, najbardziej wyjazdowa audycja świata. Jestem w naszym holu na dole przy Myśliwieckiej 357. Tak żwawo się powitamy. Dzień dobry! Dzień dobry! No, to zaczynamy. Sprytnie. Myślałam, że Michał jest w naszym ogrodzie. Do ogrodu z całą pewnością wyjdzie. Dzisiaj nasz radio opanowane przez tych, dla których pracuje 24 godziny na dobę przez słuchaczy. Można oglądać budynek, można przeżyć wiele atrakcji także w ogrodzie. Przyjdźcie do nas. Ja wiem, że pogoda nie jest dobra, ale u nas jest naprawdę ciepło i miło i będzie się dużo działo. To jest taki wstęp do dobrego dnia, który przerodzi się w długą noc. W Polsce dzisiaj noc muzeów, także właściwie nie ma czasu na sen, za to mnóstwo atrakcji kulturalnych. O części z nich spróbujemy opowiedzieć do godziny 14. Thank you. Betonowy las, nagranie, które można znaleźć na debiutanckiej płycie duetu The Dumplings. Nasi zatytułowali płytę No Bad Days i tego hasła trzymamy się dzisiaj. Agnieszka Opszańska jest gotowa, zatem zaczynamy. W telefonicznym skrócie. I ruszamy do Cieszyna. W tamtejszej galerii Szara już od dziś możemy wybrać się na wystawę pod jakże przewrotnym i poetyckim tytułem Toną knieje w falach skał. Tak, to wystawa wyjątkowa, którą można określić wystawą turystyczną. Z Gdańska do Cieszyna jest 600 kilometrów. To jest pierwsza wyprawa grupy artystów, którzy się znają już od wielu lat, czyli Ani i Adama Witkowskich, Macieja Salamona i Maćka Chodzińskiego w góry. Ich wycieczka w góry, pokazująca ich fascynację obrazem górskim ludzi, którzy wychowali się nad morzem, przywołująca jakieś tęsknoty z dzieciństwa, wspomnienia. Myślę, że jest w niej dużo ironii, ale też dużo szczerości. Mówi Łukasz Dziedzic. Wiem, że Adam Witkowski znalazł jeden ze swoich pierwszych pejzaży, który narysował w wieku 7 czy 8 lat, więc pewnie się znajdzie też na wystawie. Myślę, że będzie to dosyć przewrotne też ujęcie całości. Oboje Maćkowie zrobili niedawno film Roboty ziemne, który też był realizowany na Śląsku, więc to są takie ujęcia, powiedzmy, parapejzażowe, ale tak naprawdę jest tam dużo ironii i dużo innych rzeczy, które kryją się zwykle w pracach właśnie tych artystów. Cieszyn, Galeria Szara i wystawa Toną knieje w falach skał, czyli artyści z nadmorza eksplorują góry. Więcej na www.galeriaszara.pl. Zapraszamy. A z Cieszyna przenosimy się do Tarnowa. Tamtejsze Biuro Wystaw Artystycznych prezentuje wystawę Tajsa, dedykowaną społecznościom romskim na świecie. Tajsa to właśnie słowo z kilku dialektów języka romani, które oznacza wczoraj lub jutro, w zależności od osoby, która je wypowiada i kontekstu. My Tajsę obrałyśmy za dobrą monetę i słowo, które w pewien sposób może dzisiaj nam opowiedzieć o dziś. I to dziś jest refleksją tej wystawy, dziś w kontekście sytuacji społeczności romskich na świecie właśnie, ale też dziś jako opowieść dzięki doświadczeniu Romów o dzisiaj wszystkich nas. I w ramach tego odbywa się szereg performansów, wykładów, działań artystycznych, które dzieją się faktycznie w czasie rzeczywistym, czyli w czasie, który jest nam dany na ten projekt do 25 maja. Mówi Joanna Synowiec. Artyści zarówno romscy, jak i nieromscy, natomiast wiele z tych działań ma działanie performatywne lub w pewien sposób relacyjne i poszukiwawcze. Tak jak praca Karoliny Frejno-Śpera, która odnosi się do znaków ukrytych, który jest znakiem komunikacji taborów romskich, takie jak odtwarzanie podczas performansu Delaine Leba fartucha do kradzieży kur, ale też opowieść o współczesnej sytuacji romskiej i romskich artystów. Czyli miasto, teraźniejszość, sytuacja współczesna, romska, ale historyczna, ale również odniesienie tego do naszego dzisiejszego świata. Naprawdę znakomity dobór artystów i tematu na wystawie Tajsa, którą możemy oglądać do 25 maja w BWA w Tarnowie. A nasz ostatni przystanek to Białystok. Przed nami 29 dni sztuki współczesnej. Na co możemy liczyć? Dni sztuki współczesnej to festiwal, który już na stałe wrósł w krajobraz kulturalny i kulturowy naszego regionu, zwłaszcza Białegostoku. Nadal pozostaje najstarszym i największym tego typu festiwalem, który wprawdzie skupia się na teatrze, ale też anektuje bardzo różne przestrzenie, często zaskakujące, i różne inne dziedziny sztuki, jak na przykład inne gatunki teatru, czy tanie, czy sztuki tak zwane piękne, czy film, wideo, arty. Stałym elementem jest też muzyka i street art. Także mamy tutaj zupełnie duży przekrój z teatrem jako bazą. Mówi Anna Uszyńska. Mamy zaszczyt prezentować nową, specjalną edycję wystawy Dzień jest za krótki, kilka opowieści autobiograficznych. Zobaczymy oryginalne prace czołówki polskich artystów, wśród których są m.in. grupa Azorro, Basia Bańda, Cecylia Malik czy Mariusz Tarkawian, który uraczy nas także swoją obecnością. Spektakl Pawła Pasyniego, Morrison, Śmierć i Syn, jeden z tych, które trzeba zobaczyć. Będą pieśni Lira, rewelacyjny spektakl Teatru Pieśni Kozła. Zobaczymy też tutaj już na gorąco przy okazji popularności działalności Mr. D, spektakl Pawła Świątka, Paw Królowej, przyjedzie do nas z Krakowa. I muzycznie, jak zwykle, sztuki współczesnej starają się nie odbiegać od tego, co się dzieje, czego się słucha i na co wszyscy czekamy. Przyjadą z nowymi materiałami Świetliki, będą The Dumplings, będzie Bokka, również Błażej Król ze swoim solowym projektem. 29 dni sztuki współczesnej w Białymstoku od 29 maja do 7 czerwca. Szczegóły na stronie www.dsw.bialystok.pl. Zapraszamy. A także na stronie polskiradio.pl / trójka. W trójce dzisiaj dużo osób. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, teraz zrobimy przerwę na muzykę, ale tutaj muszę powiedzieć, że to piosenka artysty, który wczoraj podbił listę przebojów programu trzeciego swoim pierwszym singlem z debiutanckiej solowej płyty, a od poniedziałku nowy singiel z tego albumu. Ten singiel nosi tytuł Syreny, a wykonuje ten utwór kto, Marcin? Artur Rojek. Bardzo ci dziękuję. Gratulacje dla Marcina. Marcin ma 7 lat i właśnie zadebiutował na antenie trójki. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Artur Rojek i jego nagranie Syreny. Tę piosenkę na naszej antenie zapowiedział Marcin, lat 7. A teraz jest ze mną Piotrek, lat 5, brat Marcina. Z Piotrkiem też mamy pewien radiowy plan. Cześć, Piotrek. Cześć. Do kogo się teraz przenosimy? Jak nazywa się ten pan, który się pojawi teraz na antenie? Michał. Michał Nogaś. Jesteś Michał Nogaś? 35. Dzień dobry, jestem oczywiście. Michał w ogrodzie, teraz taki odcinek w naszym programie. Nie jestem sam, tutaj na dole przed naszym budynkiem, gdzie no, zaczyna być coraz dłuższa kolejka. Ze mną szefowa Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Trójki, Kasia Łukomska. Dzień dobry. Witam. Pierwszy raz u nas? Drugi. No dobrze, muszę cię zapytać o to, jaka jest atmosfera w kolejce, bo udało mi się jakoś wyszarpać cię i za uszy, ale nie uszy własne, tylko te na głowie, takie przyczepione. Uszy macie piękne, uszy są zrywane z głów, jest gorąca atmosfera, bardzo. Nie widzisz, jak para ze mnie bucha? No jest wesoło, wszyscy czekają, chcą jak najszybciej się dostać, obejrzeć, zdobyć podpis, zrobić zdjęcie. Wiesz, jak to jest, no przyjechaliśmy do jednego z najbardziej znanych miejsc na świecie. Atmosfera oczekiwania tutaj jest, to o czym mówi Kasia. Co kilkanaście minut wchodzi kolejna grupa słuchaczy. Nasi dziennikarze na dole podpisują książki, autografy rozdają, więc można przyjść. Zapraszamy na Myśliwiecką. Ze mną także tutaj w ogrodzie Paweł Drost, nasz radiowy kolega. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Paweł odpowiada, jest w ogóle ubrany tak, jakby przyszedł prosto z lasu, w kapturze, zasłonięty cały. Odpowiada za wydarzenia związane na przykład z tworzeniem z pokrzyw takich specjalnych łańcuszków. No tak, no, powiem od samego początku. W ramach Dnia Otwartego staramy się, żeby mieli Państwo też dodatkowe atrakcje i w ramach dodatkowych atrakcji dzisiaj na przykład można, można zjeść pokrzywę. A o co chodzi? Chodzi o to, że mamy tutaj instruktorów ze Stowarzyszenia Polskiej, Polska Szkoła Survivalu. Tutaj oni są na miejscu, to są ludzie, którzy potrafią radzić sobie ze wszystkim, albo prawie ze wszystkim. Cztery stanowiska działają, rozniecanie ognia na wszelkie możliwe sposoby. W tej chwili właśnie tutaj pokaz trwa. Jest też technika tworzenia z pokrzyw wytrzymałej liny. Mam taką linę właśnie przy sobie, już zrobioną, jest bardzo... wytrzymała. Jest też fantom i pokaz tego, jak można udzielić prawidłowo i dobrze, to jest bardzo ważna sprawa. Ale fantom jest z gumy, nie z pokrzywy, to trzeba powiedzieć. Ale stoi, leży zaraz obok pokrzyw i jeszcze jest też pokaz metod uzdatniania wody w warunkach polowych, to między innymi tutaj w Trójce, w ogródku trójkowym. Zapraszamy na Myśliwiecką 357 do 18. Proszę czas zarezerwować. Jedna taka czas oprowadzania jednej wycieczki to mniej więcej 40-45 minut, ale jeszcze są szanse, żeby się dostać do nas i być z nami dzisiaj. To na razie tyle. Z ogrodu Michał Nogaś. Prawie jak w telewizji informacyjnej, tak powiedziałeś. Mam nadzieję, że tam wszystko u was dobrze. Ubogacamy, dajemy nową wiedzę, plus oczywiście zapraszamy do naszych ciepłych wnętrz, gdzie naprawdę nie pada. Przed nami teraz spotkanie z poezją z Islandii, bo nasz dzisiejszy program przypomina trochę taką wieżę Babel. Po polsku rzecz jasna większość programu, ale pojawi się także fantastycznie brzmiący, zwłaszcza w czasie deszczu, język islandzki. Będzie także gość mówiący po angielsku, więc dużo się dziać będzie. Poezja z Islandii, także w związku z dzisiejszą Nocą Muzeów. Love. To nagranie zapowiada gości, którzy w naszym studiu, za szybą gości, którzy przyszli na Myśliwiecką zwiedzać radio. Witamy was serdecznie. Możemy pomachać, niestety nie słychać naszych gości. A w studiu goście z Islandii. Olga Hołownia z nami. Proszę, przedstaw poetki, które chciały przyjść do naszego studia o tak wczesnej porze. Dzień dobry. Z nami w studiu Krystyn Szwawa Tomasztowtyrz, której nie piosenkę, ale tekst piosenki przed chwilą usłyszeliśmy. I Gerdur Krystyni. Ona nagrała z kolei płytę z artystką, która była tutaj w czwartek z nami, z Kirą Kirą. Jak się udało wczorajsze spotkanie Kiry z Nową Przestrzenią w Warszawie, bo o tym koncercie opowiadaliśmy w czwartek? Było magicznie chyba, było dużo osób. Kira stworzyła niesamowitą atmosferę, były wizualizacje w każdym możliwym kolorze, ruszały się po ścianie, chodziły po suficie i produkowała muzykę bardzo różnorodną. Obecność pani w naszym studiu wiąże się z ORT, czy też ORT-em, wierszami z Islandii, wierszami z Polski, międzynarodowym projektem poetyckim, który był realizowany przez długi czas, ma wiele owoców. Najważniejsze z nich to tłumaczenia wierszy poetów islandzkich i wierszy poetów polskich na język islandzki. Wiele wydarzeń. Dzisiaj właśnie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego zamknięcie części polskiej tego projektu, a za tydzień podczas Festiwalu Sztuk w Reykjaviku zamknięcie tej części islandzkiej. Michał Dogaś wybiera się na Islandię, więc będzie relacjonował co i jak. Może krótko jeszcze zanim poprosimy panie i porozmawiamy o poezji, posłuchamy przede wszystkim wierszy. Powiedz, czy naprawdę te owoce współpracy, tego wytężonego dla ciebie przede wszystkim okresu pozostaną z nami na lata? Co zostaje po tym projekcie? Po projekcie zostają arkusze poetyckie, bo stworzyliśmy ponad 20 arkuszy poetyckich. To są przekłady na islandzki, między innymi Krystyn Szwawa, która z nami jest, przełożyła prawie wszystkie polskie poetki na islandzki. I to są przekłady na polski. To zostają z nami arkusze, zostaje strona internetowa, na której jest bardzo dużo przekładów, zdjęć, dokumentacji wydarzeń, bo wydarzeń było mnóstwo. Nie wiem, czy zostaną z nami rowery, które dzisiaj krążą po Warszawie z wierszami po islandzku i po polsku. Może Warszawa będzie chciała je zatrzymać na zawsze. Gdyby ktoś był w Warszawie dzisiaj i chciał zacząć Noc Muzeów od spotkania z poezją islandzką, to może to zrobić wybierając się do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. A co więcej, po 20:30, kiedy już ta oficjalna część poetycka się zakończy, jest tam także przewidziany poczęstunek ulubionymi specjałami islandzkimi. Nie wiem, czy możemy mówić, bo to będzie kryptoreklama, jak powiesz tę pierwszą rzecz, batonik czekoladowy, ale Tran też będzie serwować z tego, co czytałam? Tak, będzie kombinacja zdrowo-niezdrowa, czyli można sobie wyłożyć żołądek tranem, a później wrzucić trochę czekolady. Dobrze, a teraz przejdźmy do poezji. Zapytaj się może najpierw rozwikłamy, czy przekładanie polskich poetek na język islandzki było przede wszystkim trudne, czy przede wszystkim przyjemne? Czy mam się pytać po islandzku, oczywiście. Tak? Spurnir er kvortetavar erwicht eller gaman a sida polsk ljóð yfir á islandsku. Það var mjög gaman og ekkert svo erfitt vegna þess að ég hafði góða hjálp frá þér. Krystyna Szwała powiedziała, że to była duża zabawa i nie było bardzo trudno, ponieważ jej pomagałam. Dobrze. A powiedzcie też konkretnie, o jakie poetki chodziło i w jaki sposób wybierane były wiersze do przełożenia. Poetkami były Agnieszka Wolny-Hamkało, Julia Fiedorczuk i Marta Podgórnik. To były trzy poetki, które Krzysztofa przetłumaczyła. I wybraliśmy w ten sposób, że Krzysztofa dostała wybór wierszy, z których wybrała te wiersze, które jej podobały się w przekładzie. Ustaliśmy z poetkami, czy to jest dobry wybór. I później pracowałyśmy metodą choinki. Czyli Krzysztofa tłumaczyła częściowo przez angielski, częściowo z polskiego, czy z moich rybek, tłumaczyła na islandzki, a później tworzyłam choinkę, czyli 150 uwag i wypracowywałyśmy z tego wersję wspólną. Ta wersja wspólna będzie już teraz wersją, którą Islandczycy przyjmą jako obowiązującą odnośnie tak. naszych poezji. To zawsze wielka odpowiedzialność. Zapytaj się proszę, czy ta odpowiedzialność także Kristín czuła, kiedy brała się za tłumaczenia. Pan się to wybrał Mikkel Auper, która to poszła fita ur polsko i wybrał islandzku. A ta nuna utka już sam rytyl. Opierta raszta, aż tak ta różna þýðingar eftir þig. Já, það var þetta mikil ábyrgð en og ég hefði kannski ekki endilega gert það ef að ég hefði ekki verið með aðstoð pólskumælandi einstaklings en mér leið bara ágætlega með þetta þegar ég hefði góðan stuðning en auðvitað er það alltaf pínu flókið. Mówisz, to zawsze jest strasznie duża odpowiedzialność i by się nigdy nie podjęła, gdyby nie mogła dopytywać się o różne niuanse językowe, bo tak naprawdę nawet jeżeli korzystamy gdzieś z angielskiego, no to jest dużo rzeczy, które jest, musimy wyjaśnić i same poetki nam pomagały wyjaśniając różne rzeczy, także dostawały długą korespondencję z dziwnymi pytaniami. Słowem, nawiązane zostały relacje, które z całą pewnością przetrwają dłużej niż sam projekt, który właśnie dobiega końca. Za chwilę przed nami artystyczna część, bo spotkamy się z poezją i porozmawiamy jeszcze z naszym drugim gościem, ale pozwólcie, że zrobię teraz przerwę na piosenkę. Wiem, że chciałyśmy zagrać coś innego. Ten wybór, który w tym momencie pojawia się na antenie, jest w pewnym sensie banalny, oczywisty, przewidywalny, no ale tak wyszło i ta piosenka świetnie pasuje do dzisiejszego dnia. Necessary this turmoil out there, carnage rippling. What is to do? But dig thick bones out of earth, mud graves, timber, morbid trenches. Here comes us into systems. We are the cannoneers, necessary voodoo. We are the earth intruders, we are the earth intruders, muddy with tricks and branches. We are the earth intruders, muddy with tricks and branches. We are Björk. No ale to jest taka ambasadorka sztuki islandzkiej na cały świat, że nikt na pewno się na Islandii nie obraża o to, że przy okazji rozmowy o poezji islandzkiej i o poetkach islandzkich Björk na antenie się pojawia. Przypominam, że w naszym studiu Olga Hołownia, a także dwie z trzech poetek, które będzie można dzisiaj spotkać w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Jest z nami Gerdur. Cały czas ćwiczę wymowę. Welcome to our studio. Jest z nami oczywiście Kristin, która już welcome one more time, która już się odzywała. Ale teraz Olga mnie namówiła, żebyśmy zapytały Gejdur o to, czy jest poetką, czy poetą. Spurningin var einmitt það. Hvort þér finnst þú vera skáld kona eða skáld? Og hversu mikil munur það að vera kölluð skáld kona? Mér finnst ég vera skáld en raunverulega hugsa ég ekkit mikið þetta. Skáld yrkja bara, það þeirra starf. En ef einhver annar kallar þig skáldkonu, vissi það lagi? Ég segi ekki orð við því. Þetta bara hvernig ég kynni sjálfa mig. Gerður sama przedstawia się jako skáld, czyli poeta. To po islandsku jest wygodniejsze, bo to jest rzeczownik rodzaju nijakiego. Nijakiego? Tak. Skaut jest rodzaj jakiego. Natomiast jest słowo skautkona, czyli poetka, a dosłownie poeta kobieta. Tak? Także ona powiedziała, że przedstawia się sama jako poeta, ale jak ktoś nazywa ją poetką, to oczywiście nic nie mówi. To bardzo ciekawe z tym bezrodzajowym poetą w języku islandzkim, ale ten wieczór dzisiejszy jest wieczorem kobiet, prawda? To wiersze kobiece, zresztą kobiece wiersze też były tłumaczone na islandzki. To nie był przypadek. To nie był przypadek. Znaczy, początkowo nie chciałam takiego rozgraniczenia. Miałam taki pomysł jak Gierzur, że nie dzielimy na poetów i poetki, bo wydaje mi się taki podział niesłuszny. Nasz wybór był dosyć... W naszym wyborze dobrze były reprezentowane, panie? Ale jakoś tak wyszło tłumaczeniowo w kolejności, że na koniec przetłumaczyliśmy panie i wydaje mi się, że akurat to było ważne, bo w tym projekcie pracuje bardzo dużo kobiet, czyli na przykład w Instytucie Książki to jest Iza Kaluta, Agata Picheta, same panie, po stronie islandzkiej też same panie, więc jakoś w tym projekcie tak się zrobiło w taki sposób, że wydawało mi się, że warto zakończyć paniami. Przypominamy, że można szukać tych owoców współpracy, projektu pomiędzy poetami polskimi i islandzkimi, tłumaczeń, także korzystając ze strony internetowej u nas na polskieradio.pl/trójka podpowiedzi. Dzisiaj o godzinie, dokładnie której zaczynacie, 19? O 19 zaczynamy spotkanie z wierszami, o 20:30 jest wernisaż plakatów i arkusz poetyckich. W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. I powinnam dodać oczywiście, że arkusze też projektowała pani Graszka Lange, także wszystko się zgadza, wchodzi w ten sam tryb. A we wszystkim tym najważniejsza jest poezja i to jest ten moment, w którym poprosimy o przedstawienie wiersza. Gerdur Kristný przeczyta wiersz pod tytułem Atflug i to jest taki obrazek, że lądujemy i widzimy światła, które są ludzkim, znaczy przez ludzi tworzonym gwiazdozbiorem. Aðflug. Ljósin á jörðu niðri tindrandi stjörnumerki. Rándýra hringurinn læðist út úr myrkur þykninu. Takk for being with us here in our studio. Thanks for inviting us. Never try to To zespół MUM. Dla nikogo nie będzie niespodzianką, że to jest zespół z Islandii, a u nas w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, Piotrek, dzień dobry. Witam. Pan z boku, czyli Łukasz, jesteś Łukasz. Dzień dobry. I Marta. Hej. Nasi słuchacze, co was tutaj sprowadza właściwie? Trójka i to, że przynajmniej ja zostałam wychowana na trójce, więc chciałabym zobaczyć, jak to wygląda od podszewki. Ale od podszewki to jest dekonstrukcja magii radia, czyż nie? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Jestem zaskoczona pozytywnie, chociaż jeszcze dużo nie widziałam. Czekam na studio Agnieszki Osieckiej. Tam jestem ciekawa, jak to wygląda. No, tam, no i to tutaj jest dużo też niespodzianek. No ale z reguły tak jest, że to, co w naszej głowie jest nieporównywalne z tym, jak w rzeczywistości wygląda na przykład ten stół, bo tutaj ta magia się konstruuje. Co do tej pory widzieliście? Bo tak naprawdę to początek wycieczki, tak? To jest początek wycieczki i widzieliśmy fajną sprawę, czyli realizatornię. To jest miejsce, gdzie wszystko jest sterowane, prawda? I to nam się najbardziej podobało. Realizatornia. Pozdrawiamy Elżbietę Malinowską, która w realizatorni siedzi. A teraz pan z boku, pani z boku. Czego pan się spodziewa po naszej wycieczce? Czego pan się spodziewa po wycieczce po radiu? Chyba czystej magii, nic więcej. Pasja, miłość, spełnienie marzeń. To jest grupa oprowadzona przez Justynę Mączkę. Justyna uśmiechnięta stoi tutaj z boku. Do godziny 18 zapraszamy na Myśliwiecką. Pracujący w radiu dziennikarze oprowadzają po budynku, ale nie tylko w budynku atrakcje. Z panią Martą się umówiłam, to pani Marto, teraz pani oficjalnie debiutuje, mówiąc, że gdzie się przenosimy? Oczywiście, proszę państwa, zapraszamy państwa do ogrodu, gdzie czeka na państwa Michał Nogaś. Nie, co jest śmiesznego w tym, że Michał czeka. No jesteś Michał? Jeszcze tylko panie zapomniały się ze mną porozumieć, że mam być w ogrodzie, bo jestem na dole w holu. Ojej, no bo ty tak ciągle uciekasz, wiesz, do tego holu. No dobrze, co się dzieje tam na dole? Ja chcę powiedzieć, że tak, jest niewiele osób w programie trzecim, o których napisano wiersze, ale jedna z tych osób jest ze mną. Ja zacznę, a ty skończysz. Niegdera nie zrzędzi. Elżbieta Walędzik. Czyli nasz sklepik tutaj przy Myśliwieckiej, oblegany tłumnie. Elu, to powiedz w dwóch żołnierskich słowach, jak potrafisz, co się cieszy największym zainteresowaniem słuchaczy, którzy przychodzą tutaj. Co można kupić dziś też w naszym sklepiku? Wszystkie nowe książki wydane przez naszych kolegów Marka Niedźwieckiego, Darka Rosiaka, Jurka Sosnowskiego. Henia Sytnera. Henia Sytnera i kubki oczywiście trójkowe. kubki jeszcze są, czy za chwilę się skończą? Są czapki nasze i uszy, w których tu występujemy wszyscy. No właśnie, wyglądasz jak Miki Walędzik dzisiaj. Dziękuję ci bardzo, trzymam kciuki, kasa pracuje. Jeszcze ze mną jedna ze słuchaczek, pani Sylwia. Dzień dobry. Pani Sylwia, musimy się przesunąć, bo tutaj głośnik. Dzień dobry, Sylwia jestem. Co panią interesuje w programie trzecim, że pani nas przyszła odwiedzić? Ja musiałam przyjść podczas RDK-u, bo wyznaję tą audycję od kiedy jest. Podobnie zresztą jak wszelkie audycje Agnieszki Szydłowskiej od czasów radiostacji, ale już nie będę nawijać makaronu. Raport o stanie świata też uwielbiam. Słyszę, że wyznaję. Ja słyszę, ale nie rozumiem, kto się śmiał z tego tutaj w tym studiu? Ktoś się zaśmiał, słyszałeś? Co w tym śmiesznego? No właśnie. Słyszałam jakieś śmiechy. Pani Sylwio, pozdrawiam panią i czekam tutaj na panią na górze. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że się spotkamy. Agnieszka opiecze ciasto dzisiaj dla tak, pani. Tak. Bardzo was... Wiem każde. Pozdrawiam was i dziękujemy. Zapraszamy na Myśliwicką do godziny 18:00. Dzień otwarty w Trójce. Naprawdę się staramy, żeby było jak najwięcej atrakcji. Na antenie Radiowego Domu Kultury teraz kolejny odcinek muzycznego przewodnika Trójki, Wojciech Włodarczyk. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Muzyczny przewodnik Trójki. Dziś w Radiowym Domu Kultury Oskar Kolberg po raz czwarty. Bezsprzecznie najważniejszym dziełem Oskara Kolberga jest jego monumentalna seria zatytułowana Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Dziś chcielibyśmy ukazać jego drugie oblicze, oblicze kompozytora. Szczególny wpływ na zainteresowania muzyczne Oskara Kolberga wywarła młodzieńcza znajomość z Fryderykiem Chopinem. Miał okazję przysłuchiwać się grze Fryderyka, gdyż mieszkał po sąsiedzku w oficynie Pałacu Kazimierzowskiego. Z zapartym tchem śledził początki jego kariery. Do końca życia był zafascynowany twórczością Chopina, pozostawał pod jej urokiem. To też w pieśniach i melodiach ludowych szukał inspiracji dla własnej twórczości kompozytorskiej. Twórczość pieśniarska Oskara Kolberga inspirowana była autentyczną muzyką ludową mazowieckiej wsi. Niestety pieśni te nie są dziś zbyt często wykonywane. Zapewne ma na to wpływ ugruntowana opinia, że Kolberg był przede wszystkim wybitnym polskim etnografem. Tymczasem są to kompozycje bardzo udane, nieustępujące poziomem innym, powstającym w tamtym czasie. Dotykają romantycznych treści, przepełnione są szlachetnym uniesieniem, dowodzą autentycznego, trafnego zmysłu stylizacji. Niemałym sukcesem było skomponowanie przez Kolberga opery Król Pasterzy. Wystawiono ją z dużym powodzeniem w warszawskim Teatrze Wielkim. Najlepiej jednak czuł się chyba tworząc miniatury, również fortepianowe. Przeważały wśród nich formy taneczne. Polonezy, mazury, walce, polki, oberki i najpiękniejsze chyba kujawiaki. Przyczyną zaniechania twórczości kompozytorskiej było zaangażowanie Oskara Kolberga w działalność naukową i edytorską w dziedzinie etnografii muzycznej. Sam dokonał takiego wyboru. My jednak powinniśmy pamiętać o wszelkich jego dokonaniach, zwłaszcza w roku jemu poświęconym. Yeah.